بندے نہ پہ اعتبار تو مال دولت سے کوئی اور سڑی چمال خیستے ہی اور دے شریعت مطابق زندگی داغ تیری کی دے ہر سوچ دے فقیر بھی مالدار بھی دا سڑے معاشرہ کے معزز دے فنی اللہ تعالیٰ دا سڑے معزز تاسو قتلی دی غلامان و اللہ تعالیٰ آگئی تکم مقام اور کڑے دے صاحبوں کی تاسو کو رہ کر چرت دگل و سرون کی و اگئی تا اللہ تعالیٰ کم مقام اور کرے دا پتہ کا دوار اسے سنا باندھے نا دا دوی دا سے سواد پا حضرت نوح علیہ السلام باندھے کرے ہو آگئی جواب اللہ تعالیٰ ورکے اور تداوی چی دا چرم نشکی دے چی دا غریبانان دا ستاس و ذہن کی چی کم کمزور خلق دی اگر چی پنیز دا اللہ تعالیٰ دا دیر لوئی دی او صحابی دے دا ستما واقعہ بار بار دا غبین کرے دا دیہات کی اسے دا سبزی بہ راڑلا غلب بہ راڑلا دا بہ مدینی منور بازار کے خرچ ہو ظاہر دا ہو یا زل دا سے دیکھ پنے سودا تے اولاد دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شان ارادو اور دا سے دد پر اس پر کو باندھ لاس اگر کوئی نہ شو او چکلا اگر کوئی شو بالکل خلے اترے چے دا خدا نبی علیہ السلام لاس مبارک تھی دا جو سمر زما دا بدن سر ہونے کی ظاہر ادا زما دا پارنن فائدہ دا اغلا سو سردا سے زان مخی دے نبی علیہ السلام سینے سر زان نزدیک گئی کہ سم رحم دے نبی علیہ السلام بدن زما بدن سر ہو لگی نو بس دا ہوئے او موقع دا آواز کئی نبی علیہ السلام زدا غلام قرسون سو کے اپی اغور نہ جواب اور کچھ حضرت بدی آواز باندے خوب دکھا میں پیسی سکا کو ما چی یو خدا سے ما رنگم تک توڑ دے چھنڈ میں غٹی دی او ما بخرک پڑی رو لگو پیسو مانے حضرت آخش کاش چې زما صفت بل شان وي نن ډېرې پیسې شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې د الله په نس باندې خو ته ډېر قیمت دی سور ته وایي ظاهره د الله په نس باندې ته ډېر قیمت دی نو غرض دا دی چې د دغه حدیث او واقعاتو نو معلومه ده قرآن نو معلومه ده چې عظمت اور بزرگی دا په مال او دولت او په دې سیزنو باندې نه ده دا په تقوا باندې دا په سبا نه را په اعمال باندې دا چې کوم یو انسان اعمال ډیر وي متقی وي ولی ز الله تبارک وتعالى باندې دا د مقام او د مرتبه دا خیر را به شمه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه سي دغه مشران د مکی جمع شیو ملکانان دا پټان پیدا کسان مجلس نه لري کا مونږ دای سره په ناشته باندې شرمی مگر جدا ٹائم مقرر تھا اور دئی دی جدا ٹائم کی ہوئی حکم راگے چچرے دا سینا کے پیغمبر داخل چکم تا سا کراسی پتا مائن پا اللہ مائن بھی دئی زدکڑ دے دئی طالبان دا آخرت دے اور دقا طالبان دنیا دی چدا تا تا کم خبر رکھئی دئی طالبان آخرت نے دی اما سوا تولا انجا اہل آما انشاءاللہ کا جوندو دغه بم په کې راشي حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب کله چې دی پوه شو چې زمان دی انو بانو په سکارو نه مونږ ورته دا دامو نه یې خو دې دامو نه خو دې بچ دباو به ورته کدا خبر خبر نه و نه لري مونږ باندې سنگسار کو مونږ باندې وولو په کما بازي لارې بدرته بن کو اوره دا په تبا زی په کما باندې من بدا سیو کو من بدا سیو کو کلیم دا سیدہ اللہ بندی گانو کل دروازی ہو لی کل اولا کٹونا ہو لی کل سکی اشتا حضرت نوح علیہ السلام مرتوی چھتا سمائے رہا ہے زناور استا تر دبانا سے ہرے گم ٹولا دنیا چھ سکولا شای والا کدرنا گرن سو رز محلت مغارم قسم سر اور سر پتر چھ سکولا شای ہوگا یا سکول شو دلته یو سپایی باندې ته گزار نه شي کولای دغه شاته حکومت ته دا تور ټوپه په سر دا تب دا نه وای چې دا فلانه دی او دا فلانی زوی دی نه دا د حکومت بے عزتی دا حکومت باندې ډس دی دا هغه پسې سمره مخلو کی دی او دا انبیاء کرام دی دی سر خدای طاقت دی ټول دنیا دی سر سکول کله چې دی دا دباو غرزو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر دربار خداوندی کے لاس اچت کر اور چکل اور تفت اور لگے تو چھپس نو خلق ایمان من اوڑی دا چاچر اوڑی دے اندر دی درخواست پیش کا چھے درخواست سنگا پیش کا فیصلہ ہوش خدا پاک اور سے زمانہ جدا کیوں ماں دے نے جدا کیوں دا خوڑیر روی سن آور دی زسفہ مو دی سکے بس چھے سنگا دعا ہو گو پہلے ندا سے بیاغ عذاب ہو دی بان کو دیوان دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم نوح للمرسلين كذبت قوم نوح دا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم دا باب العراق والا خلق دی نسبت دا روغو کو چا دا المرسلین آغا پیغمبرانو تا چکم لی گریشو دوی تا دا اللہ دا طرفنا دوی خو یواز دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تکذیب و انکار دا غنہ کرے نور انبیاء کو دیتا نگی راغلی دلتا المرسلین ناوی تاس تقبل مسئلہ معلوم علا چو اصول دا تمام انبیاء و یو انکار دا یو نا انکار دا ٹولو نا دے درو جن گرن یو درو جن گرن دا ٹولو دی پا دی بنیاد باندے المرسلین با اس قال لهم باغوخ کی جوی دویتا اخوهم حغرور دوی مراد دو قوت نا او قوت خاندانی او قوت قومی دے او قوت دینی گرے نا دے حضرت نوح علیہ السلام دو دغا خاندان نو دو دغا قوم نو دو دغا نسب نو زکور تر رو رکھو یو قوت دینی دی اگر نشتا زکا اگر کافر دی دے سکے دیکھو پیغمبر دے او یا مانا دا دا اسلام اقوهم کل چوی دوی تا اقوهم حقا خیر کو آد دوی اگر نصیت کو ان کی دوی اقو مانا دا خیر کو آسرا اقو مانا دا نصیت کو نند سرا دا حضرت نوح علیہ السلام دو دی خیر کو آدے لیکن اسم چیو جماعت راشی ازم خیر کو آئی سر پار رہا تھی پر قرآن پری دی عزیز ولی پری دی کارون پری دی ولی آن انسان آن دی زمان پشاندائی ضروریات ہوئی وسا مقصد پر ازان سر روڑی سا خیر پار کوئی اصلاح دا پار کوشش کی زمان کا میں اصلاح ہوشی اور زمان دے دیرونوں میں اصلاح ہوشی ورکسوی نو اقب مانا دا خیر پار دی چا سر شا اہد نصیت کون نوح نوح علیہ السلام علا تتقون آیا تا سنی یری کہ دا اللہ تعالیٰ نا حیث تعبدون غیرہ پتا سے حال کی چی تاسو بندگی دا غیر اللہ کوئے دا اللہ نا نہیں یری گئے دا اللہ نا تاسو لشرم ندرزی اللہ نا تاسو لحیا ندرزی پیدا کری چاہے رزق سوک در کئی مالک مسوک دے اور روان چاہ پسی ہے دل تا خبورا کدے یو سڑی یو غلام یو غلام نو کران نا آگا دا پل آقا نا خلاف کی خرید آقا اور خدمت دا بل کئی نسم خیال لے غلام سر بدیسو کی دڑی وڑی بے کی کنا خدا دا اللہ شان دے بیسو ہی نا روح علیہ السلام ویلا تتقون اللہ اللہ نے نہیں ہری گئے ایسا تعبدون غیر بندگی نبل چاہ گوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ ہوئی برا دا خلق زما پس مکہ کے اسی رزق زما خوری آس سیج دے غیر اللہ تک سوچے کو انی لکم زستاز پارا رسول اللہ صلی اللہ امین ان خامانت گرم پادا در رسالت چکم فرائض در رسالت تیغا ٹھولتا تو صحیح صحیح راڑم خیانت پکنکم کام چور نیم خیانت گر نیم واتق اللہ ویری گئے تاسو دا اللہ تعالیٰ نا واتیون و تاسو ما تابداری گئے پاغا احکام ہوگی پا آغا حصول کی جز تاسو حکم داغی کن تاسو ہم اللہ یو دے پدی کی زمائے تاعتو دے زمائے خبرو من ہے اور زد تاسو چکمی بلگے طرف تبلن پائی کی تاسو زمائے خبرو من دلتے گورے وطق اللہ فتق اللہ دا تقوا مقدم کری دولی چکرے یو سڑے متقیشی او دے یو دون کے دا اللہ نشی نو دا سابب بیا دا تابدارے دا پیغمبر چکمی انسان دا اللہ نو اوی ری دیا دو ساتے دے با مکمل دا پیغمبر تابدار او چکم سڑے دا پیغمبر تابدار نا دے خسو چورتو کہ دا سر نتر خو تابداری نا پیدے دا اللہ نشی جو سڑے دا اللہ نا نیری گئی خرسری خرسری بس پدی خبر شیخا فاللہ دے دا تقوار دا یر زمان نسی چکر دا یر نصیب شو من دا قبل اللہ نا ویری دو جی زمان دا اللہ سن ذات دے نبیا دا پیغمبر طریقی دا پیغمبر تابداری دا بہن دا نہائی دے اصلا دا اللہ نا یر رو رو نشتا چی نشتا نبیا چی سوک سکے کئی نبیا پیغمبر پا طریقی پیو نزی کتا سو سوچو کتا وڑا خبرانا دا دا وڑا خبرانا دا من کے دا اللہ نا یر نشتا فتق اللہ خبر میں دا کولا چی دلتا عمر بی تقوا دا مقدم شدید پارا شیعہ دا اللہ تعالیٰ نا دا سبب دا پار دا تاعت دا پیغمبر دے چکو میں انسان دا اللہ نے یری کی بس دا حکام کی مطابعات دے وما اسالکم بلورت داوی چی نگو عرم زستا سنا علیہی پدی تبلیغ باندی من اجرن سبدلا ما خو ګوره دام نشته که تاسو یې چې دې لاله چې دې دې هرسنات دې ته دنیا خلک هغه کارونه کوي د پدې لین باندې ځان له مزدوري شروع کوي دا مزدوري نه کوي تاسو نه پیسې پدې نه کوي بالکل دکې ته خیر پاوي چې کوم شی تاسو بیانې او ستانه باغې باندې اجرت نه کوي دا ستاسو خیر پات ان اجریا ندا هغه مزدوري د عمل زما الا علی رب العالمین مگر د طرف د رب العالمین نه الا من عند رب العالمين على فما ناد من اس پدی باندې خیر مخ کتاب سماوی لري چې موږ یو عمل کوو لازم نه ده چې خامخ الله تعالی دې موږ راغې بد درځي او الله دې نور نشته تاسو نه دا دا احسان دې دا کوم پرې ذمہ داری دي بیا موږ سره کی ثواب نه راځي معتزله او فریق دې هغه ویني چې کوم عمل دیو په الله باندې لازم عقل نه چې طالب راغې بد درځي لازم عقلا معنا دار چې خدای خوشاله یو خفت علی بادر شي د دې پختو کې دا معنا نه یم د دې نه وایي اغه الا علی دی علی نه دلیل نشي نو ما دا علی معنا 50 روپ من سرا الا من عند رب العالمین د خپل آل سنت والجماعت مطابق چې زمون کوم نظریه دا او دا نظریه دا معتزله او غیر حقوق قطع خلک مگر د طرف د رب العالمین خدا اوس دا قائد مسائل ان کله شر قائد د سړی شروع کله په فن چې دې سره یو سبق دې شر قائد دې چې پته ولې دې قران سو یو زما قائد دې فتق الله ويرګه تاسو د الله تبارک وتعالى نه دا الله نو ويرګه په ما باندې د هر څو دلالې چې الزام نه لګوي پر ته سوای الله نه يروکه په ما چې په الزام نه لګوي چې د دې د پاره دې دا کوي دې د پاره دې دا کوي دې په ځدې د پاره کوي تاسو نه هیڅ هم پدینو وایي دې دې مې تقول الله معنا مې سوکه چې تاسو یې لري دا الله تعالی نه په هغه الزام لګول کې په ماده هر څو د لالچ د دینه څو یې لري نو دا تقول الله هغه تقول الله ځوړ کې دې ځي واطيون او تاسو ته تاسو ته بيداریو کې زم ما یا تاسو فتقول الله معنا تاسو یې لري دا الله نه ګناه مګوي خامخا یو لس او بل ځوړ مقرر را لګا او قانون داري چې جمله مقرر راشي یو معنا یو شان او کېد بل معنا بل شان چې تکرار ختم شي یو تکرار دی یو خلو تاسیس ته سم ماده تاسیس تر جمع کړه او لا دې می جدا معنا او کړه دې قالو نا غیوې انو من لگا آیا مونږ ایمان نور کو تا باندې وتبع کا وقد اتبع کا اور حال دا دې تابعداری کړي رستا الارذل الصفق خلق دا سمانه دې دا چې کوم ته اعتبار دې پیشي یاد نه سب کمزوري دی راغی ته دا دې ننم که یو سړی په اعتبار د نسب یا د پېښې کمزوري داخله کوم دک الفاظ استعمال دین دا استعمالی لږ سوچ ولا پکار دی چې دا ویلی چا دی د نوح علی السلام قوم ویلی دي چا دی ویلی دي او هغه قوم یې څنګه دا څه الفاظ نه نه دا نسبونه چې راغلي دي او دا راغلي دي د پر الله وایي چې تاسو یو بل پیژنئ نو او تاسو یو بلار یو مور دي ا په شی می تقسیم کړی سودا کار کوي سودا کوي سودا کوي نو دې دا خبره کوله وقد اتبع الارذلون اور حالدار چې ستا تابعدار څوک دې سپک خلک دې مونږ ته ایمان اور دې بل لري ته قال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دوی چهار کړه تاسو دا درې خبرې وکړي چې دې سپک کارونه کوي مخلصان نه دي اور دارنګي په داسری دا معزز خلک نه دي پختو کې معنا لړل جواب قال حضرت نوح علیہ السلام او ما علم نشتر علم زما بما كانوا يعملون فاغا مالو چې دای کی زما سره علم دی زما علم خدا غنش دی چې څنګه نه رب العالمین خبر دی او مسله د تفه اعتبار د ظاهر او ظاهر کې د ایمان لوړې دی زما خبر منی او پاکه مبانه عمل پاتې اته د تاسو څه سوې دا پوښتنه خبرې دی نه الله عالم دی دا تاسو کې لیکي سپکارونه کوي او دا کوي او دا کوي په خلا راکې ان حسابهم دیم خبر اغې سکړو کدا رزلان دی مونږه اشراف شو نا ورته وینا دا تاسو چې کوم خپل بزرګي او عظمت غنای په دې کې په دغه شرافت د نسب یا د مال کې خطا ہے ان حساب هم نه محاسب د دې د دې اعمال الا علی ربی مگر پر رب زمال وی استشرون ک تاسو په یوه دا خبر ولي کوي دا خبر مو کوي چې دا تاسو یې مونږ داسیو اصل مسله تاسو ته مخ کې بیان کړه چې هغه د عمل او د اخلاص دا هغه په اعتبار د نسب او د مال د نصب مال دولت دل تکار ان حسابهم نداغ محاسبا دا مال دو دی الا علی ربی مگر پنیز در رب زمان زمان رفت دی دا مال محاسبا کئی زخو چا تر حساب لکن لو تشعرون کا تاسو کوئی دلے یعنی تاسو کی سو شعور وینو پدی و پویشی ہوئے اگا عقل پریدو چی شعورم در کی نشتا چی پدی بانی تاسو پویشی چلک اگا عزت اور عظمت هغه په دغه سيزونه دي چې دا تاسو کوم وایي. دریمه خبره هغه دا کوله چې دوی ته وشړي نو موږ بالکینو دوی سره ناسته کې موږ شرمېږو. واما انا بطارد المؤمنین زه نه یم شړونکی د مؤمنانو په دنیا د خدای مؤمنان نه شړم. او کتا سي ایمان نه راوړل ان انا نه مزه الا نذیر مبین مگر يرون ذکر ازما سار دغه ایمان راوړل نه راوړل سره زما سم مسئله نشته. اے تاسو بدل سو کئشتا اصل مسئله زما دار کتا سي دا خبرې کوي دا نه چې تاسو ایمان نه نه دنیا روان شي نه تاسو به خراب شي. چې کله مسلسل حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کو باوجود دی تبلیغ دی خلق ایمان را نلو او همیشه دا حضرت نوح علیہ السلام مخالفت کو لارو. قال نوح علیہ السلام رب زما ربا ان قومی پتا کی سر دی قوم زما کذبون دو درو جنو گلنم ما تے درو جنو درو نسبتو گلنو سچل دی وفتا اے اللہ تعالی فیصلو کی بینی پمیز زما و بینہم پمیز ددوی کے فتحا آخری فیصلہ آخری فیصلہ بس اگر پختو دی دا حرف اخیر آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہو اور چا آخری فیصلہ کہے ونجینی خدای بچ کے ماں ومم آیا آغا سو چیدی ملگری زما دا مومنانونا من المومنین دا مومنان چیز ما کم ملگری دا مومنان نبی اللہ تعالیٰ مام بچ کے غیم بچ کے پدین اور عذاب آئے فان جینا ہو اللہ تعالیٰ ہوئی ما بچ کلو دے امی ساتلو دے ومن اور آغا مومنان ما آغو چو دے سرا پسکے یعنی دد په مل کرتیا کی جکم فل فل کے با بیڑا ال مشکون چھڈا کڑے شو ودی چار ڈا کا دئی په کلا اس سر پا ساتیا کا سا او چھ ددی کم سیزن تو ضرورت ہو حکم دا شو چھ ددی کم ضرورت تے خدا جان برابر ادا تا غت آن دے اس نقد کو آ یا اندر پار چلا حیوانان دان سر کینا وا جک چھ اندر و دل خلق ضرورت راجی دا خوا میں وگی بخری کرا دام زار سر کینا حالن چھ کم کی ضرورت تے الا ور سر کنم من مڑو تا ڈوڑے گانے وڑا آئندہ وقتی چھ دیکھ کر ضرورت دے حیوانات آئے ٹھول تو دیکھیں گے سم آغرق نا بیا کر کمون بعدو پس دا چاہ دا حقا ساتلو دو دی الباقی نا نور کا سان نور جکم آمی خرب ان فی ذالکا بے شکب دی واقع کلایتا خامقا عبرت نبی وما کانا سرون نبی زیاد دو دی مومنین ایمان روڑن کی و ان ربکا بے شکر افستا لہو العزیز و خامقا ضرور الرحیم اور مہربان دے پتندگان و خلوبان دے قذبت قوم نوحین نسبت دروغو کو قوم نوح المرسلین پیغمبرانو تا یعنی نوح علیہ السلام تا اس قال لهم کلی چوی دیتا اخوهم حق خیر قاد دی نوح علیہ السلام علا تتقون آیتا سنے رہی گئتا اللہ تعالیٰ نا چی بندگی دا غیر اللہ دوئے انی لکم زستا زفار رسول پیغمبر امین امانت گرم پا آداد رسالت باندے فتق اللہ ویرے گئتا اللہ تعالیٰ نا کو پر شرک مکوئے وافیون و اطاعت گئتا ما پا حق کارون کی چی تاستدا غیر حکم کون فما سلكم عليه من غوارم زفدي استاسنا من اجر سمواوزا ان اجريا نداها مواوزات عمل زما الا على رب العالمين مگر تو طرف در رب العالمين لا فتق الله تاسو یې لګه دا الله تعالی نه دخل سو دلالت الزام په ما ملګوي واجعون تاسو یې اطاعت او تابعداري زما وکړه قالوا نبي ورته انو من لگا آیا موږ ایمان ورو په تابان دي وتباقا اور حالداري چې تابعداري کوي استا الارغلون سبق خلق رزيلان خلق دا سوچ کی تاسو پلان دی پلان دی نمونه ولا واغست چې کوم کسانو هغه پیشنه هاي کې کمزوري و یعنی دا بدا جولا دان دی او دا چې میاران دی او دا پلان دی او دا پلان دی اخی دا الله تعالی جواب ورکړي چې ګوره دا د اخرت کامیابی او شرف هغه په دې سره باندې نه دی هغه دې په سبا نه په اعمال باندې په احساس او ایمان باندې تاسو ته دا خلق مخالفت کې پراته چې دا خپل نسب یا مال دولت دا سبب د بزرګۍ غني دا اسباب تو گزر گئے نبی اسباب تو گزر گئے دا عزت و دا عظمت فنیز اللہ تعالیٰ فنیز رسول اللہ سے بھی اعمال اخلاص کرے قال انوارتو یا حضرت نوح علیہ السلام وما علمی نشتر علم زما بی ما کانو یا عملون با آغا عمال و بانی چدے کئی پا حقیقت آغا عمل چدے یہ کئی حقیقت سرے کی ایمان روڑے دے تاسو سرسری ایمان دے نا ما تدائی لمشتا چدا دی کم ایمان روڑے دے حقیقت سرے حقیقت چاہتا معلوم دے اللہ تعالیٰ تا عمل کئی دے حقیقت اللہ تعالیٰ تا معلوم دے لگا پا ظاہر پاندے تے پاکم چی ظاہر کدا سری منون کی دی او ظاہر کدا مومنہ مسلمان وما علمی او نشتا دے علم زما بے ما پا حقیقت دا غا مالو کانو یا عملون چی دی کم عمل کئی پا حقیقت زما ایدن مشتا ان حساب ہم ندے اگا حساب کتاب دا عمالو دو دی اللہ علی ربی مگر پر اب زما پا زما رب دی لو تشعرون کتاسو پہدلینو تاسو بچر تم داس خبرینو کولی تاسو بپوشیو وما علیم ذبطار المؤمنین شلون کے مومنانو ان انا نعمت الا نذیر مبین مگر يرون دختار برابر خبر ادا چدا مفت زما شریفان اور تیری شریفان تو ہٹول یارو مرو ادا چدا بگنی تے جڑا پاک کے لاو ودی اٹا ودی کی نشتا تے تو جو شان قالو دی ور تو الا ان تنتا ہی کمن ان شتیان و حیان علیہ السلام دا نذیرین چدا کتم تب ذات چ کم بیان لا تکونن خام خاشبتا من المرجومین دا سنسار کلو شونا سنسار بدی کو پکانو بدی قالوا يا حضرت نوح عليه السلام خفصت مسلسل تبلیغنا رب زما ربا ان قوم بتاي سره قوم زما تا زبون دي دروژن کول ما لرا اور دي پادش په خپل کفر باندې وخت تاسو نه غل رسول ته دي دم منه غيب نور ته نه مين جو قال کې بلا خلق دي شو فاستان اي الله تعالی فیصلو کې بيني په زما به نه هم په دې دي کې پتنا کي فیصله ولا جيني قصات ما دا عذاب نه ومن معيو حغچ ملګری دي زما د مؤمنانو نه اے اللہ تعالیٰ نے ماں بچ کے فان جیناہو بچ کے اللہ تعالیٰ ماں بچ کے دے انہوں ماں سکتو دے سرد مومناننا فل فل کل مشہونی پابی علائی کی چاڑا ککڑشو ددوینا اور دہا غصی زنہ چدی یلی تمہتاج جہوس یا پائندہ اوقاتو کین سمم اغرقنا بیا غرق من بعدو پس تچانا ددی نجات ورکولو ندوی تا چی بیڑائی کی کین آستل الباقین اغا نور خلق اغا نور مجا غرق دی خب کنارا کین آستا او برالی بیڑائی کتجوا او اغا نور جا سیلا بیو ان فی ذلک بشک بدی کلا ایتن خام خاص امان دے برتے و ما کان اکثر ان دی زیادت دی ایمان لوگوں دی و ان ربک او بشک ربستا خام خاص اور ہون دے بدی فنانو اور رحم تو دے رب دوستاں باندے انی لکم رسول امین فتقوا اللہ و اطیعون و ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین سلورم واقعا کتا دلیل نقلی دے پو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ باندے پو ربوبیت دا اللہ تعالیٰ باندے دا بے بیان کی گئے دا واقعا دا قوم عاد بید عمان و دا حضرمون فمیس کے اسیدون کے خلق دا یو ریگستانی علاقہ دا یمن دا دا عمان او دا حضرموت پر نیس کے دا خلق دا غزائی اسیدون کی ہوئی دا غا علاقہ دے رضیاتا زرخیزا او دارنگے عبادوا او دیتا اللہ تعالی دی کسان تا دیر لوئی طاقت ورکڑو دنگ دنگ قدنو دو دی خمضبوط مضبوط او خب قوت اللہ تعالی دیتا ورکڑو تردی پوری چې دوی بداوی زمون نم زیاد طاقتور سوکشتا دا خبر اوی کولا چې زمون نم زیاد طاقتور نشتا او کدی با بچا باندی خمده کولا لاس پی چا تاچاو نبی علی کسنگ چه دی جبابی رو تری خدا دی جبارین و متکبرین و دا سی سخت لاس با دی چاو دوی کی نرمین و اللہ تعالی دوی تا دی دا قوم نا حضرت حود علیہ السلام علی گلو او حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته الله تعالی نعمتونه ټول یاد کړل چې ګور دا څنګه څنګه ځوانه دا مضبوط بدنونه دا تاسو الله تعالی درکړي دي سنې درکړي دي دا جسمه جسم مالونه الله تعالی تاسو نه درکړي دي اور دارنګ تاسو نه فری تاسو اولاد الله تعالی ډېر کړي دي د دین عامات ته تقاضا دا ده چې تاسو الله تعالی شکر گزار یئ او شکریا دا ده چې ما ومنه او الله تعالی یو وګڼه زما پیغمبري او رسالت ومنه او الله تعالی یو وګڼه دې لپاره زراغله او دې څنګه خلقو دا دی بیان درته کیږي چې دې ته الله تعالی دې لوی عمرونه ورکړي دې به ځان لا آبادای کولې نو هغه آبادای به مضبوطې کولې لولے بنگلے لولے مانے اور قلاغان بدی جوڑوں نے دیر زیادت مضبوطی پہ جوڑوں نے ہنرمن دیر زیادتو غرون کے بیزان لولے دیکھونے جو کے خیستہ پاس پا دو گمبتنو دو مینارو شکلو لاندے پیدا گئی کورنے جو کے دا سے مضبوطی عبادہ بدی جوڑے اور یادگاروں نے دیر زیادت جوڑوں لکنن سبام دباز خلقو دا خواہشی چیزی یو یادگار دو کم بلا ضرورت آبادی دوی به هم دغه سي یادګارونه جوړول چې ته اوچته غونډی به وکړه په هغې باندې به یو آبادي وکړه یو میناره به قایم کړه چېرته بل ځای کې دا د فلاني یادګار دی دا د فلاني یادګار دی دا کارونه به دوی کول تاسو خپله معلومه ده چې د ضرورت نه سیوا آبادي دا مضمومه ده دا صدا د دې الله به د قیامت پر ورځ باندې تپوس کوي ضرورت مطابق چې کمل ته سوله کې دا تاسو خپل ازمازي دي د دې آیتونو دا معلومی کی چې دا خوشي یادګارونه چې هغه تاسو ضرورت نه وي او هغه بادول چې دا د فلاني یادګار دی دا د فلاني یادګار دی دا جایز نه دي او د دې نه علاوه د خپل ضرورت نه سیوا آبادی چې تاسو ضرورت دلته په اوپر باندې پوره کیږي او بل ځای دغه سي آبادی کې هغه خوشي پوری ستاره ضرورت نه سیوا دي دا شریعت مضمون کړی دی دا قنه دی د دې نه معلومی دي دای با کچه پورنو نه جوړول په سوره اعراف کې د دې تفصیل تاسو ته ما بیان کړی دی د خور پورنو دی نه جوړول وجد هغه دا وا چې دوی ته الله تعالی ډېر لوی عمرونه ورکړي لوی ژوندګي ورکړي نو دا خور دا کورونا دا به د دوی د عمر د پاره دی یو یو نه کاپې کېدل بیا بیا هغه نور انسان بیا بیا په دیوالونو جوړېدل نو دوی په ځان له مضبوطې مضبوطې ماڼې مضبوط مضبوط پورنو جوړول څه مستحکم مرکلک پورنو به دی حضرت موسی علیہ السلام چې کله دې دا خبر وکړه او دا الله تعالی